Binecuvântarea Domnului peste voi toți, sau dar și cu săi virgea mentodona acum și până în veci vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu, noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, de Sfinților, Săviților și încă tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Ierar Spiridon, Sfântului Grichieri Mărturisitor și acelor împreună cu dânsa, în care la pomenire o să vârșim, ale celui întrusins, Părintelui nostru, al Grădeal, Patriarul Constantinopolului, Sfință drept, să dumnezești, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse, Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, pentru majoritatea dintre frățiile voastre, știți bine că astăzi nu este nașterea Domnului, ci marele stâlp al Bisericii Ortodoxe, Sfântul Ierar Spiridon. Încep acest cuvânt, fiindcă poate printre frățile voastre mai sunt creștini care au venit să serbeze nașterea Domnului. Și aceasta ar trebui înțeleasă de fiecare om, această rânduială dumnezeiasă, cum a lăsat-o Sfinții Părinți și nu cum o lasă oamenii zilelor noastre. Dragi credincioși, ca să înțelegem cine sunt Sfinții Părinți, ar trebui să parcurgem cu firul minții și cu o inimă deschisă și o minte limpede viețile acestora, ca să vedem de ce au rămas de pomenire în biserică și cuvântul lor a fost ca un tunet, ca un fulger care nu s-a stins ca cel de pe cer, ci încă mai dăinuie în biserica zilelor noastre. Sfântul Ierar Spiridon s-a născut în Cipru, s-a născut din părinți creștini, a avut o copilărie creștină de cea mai înaltă decență posibilă. Nu a parcurs universități, nu a parcurs școli înalte cum au fost ceilalți ierari, dar a parcurs viața creștinească în practicarea ei ceea ce cere Dumnezeu de la om. A fost un om care a avut un curs al vieții creștin, căsătorit și a avut copii. Dar viețile Sfinților l-au încondeiat ca fiind un făcător de minuni încă de când era în viața civilă. Era de o curăție impecabilă, de o credință de nezgruncinat. Și gândiți-vă că încă mai erau prigoanele creștine atunci. S-a arătat un mare făcător de minuni încă din zorii vieții sale. S-a apropiat de fiecare om care era păgubit sufletește și trupește. Îl vedem cum se pleacă spre cei săraci, mijlocind la cei bogați ca să nu moară de foame acela ce este nevoie. Și întotdeauna când te cobori la semănul tău din dragoste pentru el, împlinind în felul acesta porunca evanghelică, atunci și Dumnezeu îți dă dar. Așa s-a făcut că făcându-se o foamete mare în părțile acelea unde el era, și cum de obicei se întâmplă cu oamenii care sunt atâta de avari după avere, bogații care aveau grâne le lăsau până aproape mureau de foame oamenii și apoi își scoteau merindele să le vândă cu preț foarte mare. Ducându-se un oarecarele sărac, muritor de foame, la acel bogat cu hambarele plesninde cât de pline erau, acela n-a vrut ca să-i dea. Și s-a dus bietul om la Sfântul Ierarh. S-a rugat lui Dumnezeu cu atâta foc încât că a venit o ploaie mare și a luat toate grânele. Și pe străzile cetății erau numai grâne din hambarele acelea, iar el, din bogat, în câteva clipe a ajuns sărat. Minunile făcute de Sfântul Ierarh le vedem mai mari, că tot în aceeași situație, fiind un sărac și ducându-se la un bogat să-și ia ceva de-ale gurii, acelea cerut aur. Unde se putea duce omul decât la Ierarh? Și acela, neavând nici el cu ce să-l miluiască, s-a rugat la Dumnezeu cu foc în grădină și acolo, văzând un șarpe, i-a venit în minte să se roage ca acel șarpe să se facă aur. S-a încolăcit șarpele și s-a făcut un bulgăre de aur. I l-a dat săracului, acela s-a dus și și-a luat grâne și după ce i-a rodit țarina lui și i-a întors grânele, i-a adus bulgărele de aur înapoi. Că așa a fost înțelegerea. Săracul, ducând bulgărele de aur la Sfântul Ierarh Spiridon, în același loc de unde l-a luat, cu rugăciune l-a transformat în șarpe, dându-i voie să se ducă în viața lui. Minuni cutremurătoare! Le spun în urechi înțelepte că de vreme ce ați venit la biserică, ați venit ca să vă zidiți sufletește, iubiți credincioși. Că dacă ar spune în urechi surde ale oamenilor de astăzi, nu le cred. Văd minuni cu ochii și tot nu cred. Iubiți credincioși, pentru dragostea de Dumnezeu care a avut-o Sfântul Ierarh, i-a dat minuni, marele dar de a învia morții. Și așa a fost că fiica lui, murind, a venit când o ducea la groapă o oarecare persoană plângând că i-a încredințat ceva și nu știe unde l-a pus. Sfântul Ierarh s-a coborât la lacrimile acelei persoane și s-a rugat la Dumnezeu și a strigat-o pe fiica lui: Irina, ridică-te și spune unde ai pus lucrul acestei persoane. S-a ridicat din sicriu, a spus unde este lucrul și apoi merge în pace. Iată ce bărbat al timpului antic a fost Sfântul Ierarh Spiridon. Pentru credința lui de nestruncinat, Dumnezeu a mijlocit ca să fie unul dintre cei 318 sfinți părinți de la Sinodul de la Nicea. Acolo, înainte de a să începe sinodul, a parcurs cărarea vieții sale din Cipru până în Nicea cu caii, cum era atunci. Și călătorind împreună cu oarecare viitor sinodali arieni, aceia s-au trezit mai de dimineață de la gazda unde au dormit cu toții și au tăiat capetele la cei doi cai care conduceau trăsura și au plecat de dimineață, socotind că în felul acesta îl împiedică pe ierar ca să mai vină la sinod. Sfântul ierar, trezindu-se dimineața cu ucenicul său și văzând caii morți, i-a spus ucenicului în grabă: pune un cap la un cal și celălalt la alt cal. Și făcând rugăciune, caii au înviat și a ajuns la sinod. Dar în graba în care era, spune istoria, că cei doi cai, fiind unul alb și unul roșu, a pus capul de la calul roșu la cel alb și invers. Și au ieșit caii pătați și cu semnul unde au fost tăiați, precum că minunea s-a făcut din credința ierarhului Spiridon. Dragi credincioși, potop de minune a făcut acest bărbat al Antichității, a cărui pomenire i-am adus-o și noi astăzi, că astăzi este 12 decembrie și pomenirea în toată biserica lumii a ierarhului Spiridon. Fiindcă duminică a fost Sfântul Ierar Nicolae și a curs cuvântul de așa natură, s-o tâlcuim pe acea femeie gârbovă, socot ca să ne ierte Sfântul Ierar să vorbim și despre el ceva. Sfântul Ierar Nicolae, care a trăit în aceleași timpuri cu Sfântul Ierar Spiridon, s-a născut din părinți creștini în Asia Mică, dar s-a arătat încă din pruncie a fi un om cu mare credință, fiindcă el, copil fiind, nu sugea din pieptul drept al mamei. Și spune istoria că atunci când mama i-a făcut prima baie, el a stat 3 ore în piciorușele lui, care e ceva nefiresc în acea balie. S-a arătat de o cumințenie și de o pază impecabilă când tinerețea lui începea să fie ca un vulcan. Se ferea mereu din calea primejdiei. Știa ce înseamnă a gusta din fructul oprit și nu se mai poate opri. A iubit mult viața ascetică, dar iată că Dumnezeu, care nu lasă lumina sub obroc, l-a luat, l-a smuls din lume și l-a adus în altarul jertfei celei fără de sânge a Sfintei Liturghii. A fost hirotonit preot de unchiul lui, iar unchiul lui l-a numit acest tânăr bătrân pentru înțelepciunea de care dădea dovadă. A ajuns în cele din urmă mitropolitul ținutului Lichiei și cea mai mare cetate a Lichiei era Mira, așa se chema. Pentru aceasta îl și pomenim Nicolae al Mirelor Lichiei. Iubiți credincioși, s-a arătat un om de o curăție impecabilă, de o credință de nezdruncinat. A suferit în prigoanele lui Diocletian și a lui Maximian. În cele din urmă, venind la împărăția Constantinopolului, împăratul Constantin a început să se așterne pacea în Biserica Universală. Și fiindcă era un mare zdruncin în biserica timpul aceluia de către erezia lui Arie, când s-a adunat sinodul de la Niceea, a venit și Sfântul Ierarh Nicolae. Mulțime de minuni făcând și unul și altul, de care ne cutremurăm, ce mari stâlpi au fost ai timpul aceluia, să mergem pe cele două cărări până la sinodul de la Niceea. Sfântul Ierarh Spiridon, fiind un cotat printre ceilalți sinodali, un om simplu, unii dintre ei chiar poate privindu-l peste umăr, Dumnezeu l-a pus în cea mai mare valoare în fața împăratului, a arienilor și a celorlalți sinodali. Când a venit vremea în timpul sinodului să dezbată problemele dogmatice cu arianul, cu înțeleptul care susținea erezia lui Arie, Sfântul Ierarh Spiridon, în cuvinte simple, i-a vorbit aceluia cine este Tatăl, cine este Fiul și Duhul Sfânt. După ce în câteva cuvinte i-a declinat Sfânta Treime, fiindcă dezbaterea, motivul pentru care era sinodul, era distrugerea de către credința ariană a Sfintei Treimi, a luat o cărămidă și a spus așa: filozofe ariani, această cărămidă este făcută din trei bucăți, din trei părți, componente, după cum o vezi. Și o ținea în mâna stângă în fața împăratului și a sinodalilor. S-a închinat cu semnul Sfintei Cruci, a chemat pe Hristos ca să-i dea dar pentru mărturisirea lui și a spus: arată Hristoase puterea Sfintei Treimi și desfă această cărămidă în fața filozofilor din ce e făcută. Și momentul acela focul s-a dus în sus, apa în jos și lutul a rămas în mâna lui, lut nears. Cărămidă roșie arsă ținea în mână și iată, prin darul Duhului Sfânt în fața arienilor, arienilor acelor așa fiilor lor de astăzi, s-a arătat Sfânta Treime, unitatea Sfintei Treimi. Cu această minune, Sfântul Ierarh Spiridon a fost așezat în cel mai înalt loc ca mărturisitor a Sfintei Treimi, ca un iubitor de Dumnezeu și un pecetluitor al Sfintelor Canane care s-au așezat la acel sinod, rămânând de mare veste în tot ținutul, în tot timpul. Și vestea lui nu a pierit până în ziua noastră. Sfântul Ierarh Nicolae, fiind un om puțin mai impulsiv la cerbicia ereticilor arieni, nu a rezistat și a dat o palmă lui Arie în fața sinodului. În aparență pare un lucru puțin necuvincios, fapt pentru care ceilalți episcopi și împăratul l-au dat deoparte ca pedeapsă. Dar fiindcă nu omul judecă pe om, ci este Cel ce l-a făcut pe om, adică Dumnezeu, ca să întrituiască Dumnezeu gestul lui care l-a făcut că este plăcut lui Dumnezeu, s-a arătat unuia din episcopii sinodali Mântuitorul, cum îi dă o Evanghelie aurită și Maica Domnului pune omoforul. Cum s-a întâmplat când a fost și hirotonit cu câteva zile înainte aceeași minune? Povestind celorlalți episcopi ce vedenie a avut, și-au dat seama că a mărturisit drept, cinstit și plăcut lui Dumnezeu. Cei cârtitori de acum trebuie să înțelegeți, nu ne-au luat la bătaie de acum, cum a făcut Sfântul Ierar Nicolae. Acela a fost un gest numai pentru atunci. Iată, iubiți credincioși, numai acești doi bărbați, Sfântul Ierar Spiridon și Sfântul Ierar Nicolae, care au înviat și morți și au făcut atâtea minuni, cât Duh Sfânt, cât dar le-au dat Dumnezeu și au fost stâlpii pe lângă ceilalți ai sinodului ecumenic. Atunci s-au hotărât temeliile Sfintei Biserici. Cum spunea și Sfântul Apostol Pavel, iar eu ca un înțelept meșter, mai mare temelie am pus. Și nimeni nu poate zidi altă temelie decât cea care eu am pus-o în Iisus Hristos, Domnul nostru. Sfântul Sinod, întâi de la Niceea, a validat toate sinoadele locale care s-au făcut până atunci, au hotărât data Sfintelor Paști și au hotărât ca duminica să fie zi de sabat, adică de sărbătoare, distrugând sabatul de sâmbătă al evreilor și introducând în noul Israel, în creștinism, zi de odihnă, duminica, ziua domnească, sau cum era în antichitate numită ziua soarelui. Adică atunci când a înviat Hristos, duminica și nu în altă zi. Dragi credincioși, acestea fiind spuse, dacă sinoadele ecumenice, numai cu doi bărbați de care vi-am povestit foarte succint, cât dar aveau, au lăsat Sfintele Canoane cârma bisericii, mă întreb, cu ce îndrăzneală își permit alții să distrugă canoanele acelea și să tocmească altele care au altă sorginte, iudaico-masonică? Poate vă veți pune întrebarea, ce sens au aceste cuvinte? Și ce dacă astăzi serbăm nașterea Domnului sau nu? Nu e tot una. Ca așa cum au lăsat Sfinții Părinți, mari făcători de minuni, Sfintele Canoane le-au întocmit împotriva tuturor ereziilor a acestor lupi răpitori care răpesc sufletele oamenilor. Și ați văzut dumneavoastră că orice oaie care rătăcește pe aiure o răpește lupul, este prima predispusă victimei. Așa este și în biserică, vin lupi răpitori. Și acei lupi răpitori, când atacă turma, o risipește. Poți să serbezi astăzi și Paștele, nimeni nu te oprește, lucru care va fi poate peste an. Și cred că v-am mai spus cândva că vor veni zile mai negre, când prin decrete de stat guvernamentale și mondiale se vor începe lunile cu ziua de luni. Și nu vor mai avea o succesiune o perioadă după cum s-au adus până în zilele noastre lunile, zilele, săptămânile. Un punct printre altele destructive a bisericii la sinodul din 24 din Constantinopole, sinod tâlhăresc îl numesc, că au fost o mână de oameni, era ca toate sărbătorile care sunt în timpul săptămânii să fie cumulate duminica. O aberație care mergea în același sens de a distruge tot ce-i sfânt în biserică. Dragi credincioși, cei care nu ne cunoașteți și ați venit noi, nu spun aceste cuvinte pentru a vă împuia mintea cu fel de fel de sofisme. În schimb, vă pun în temă partea covârșitoare a Bisericii Ortodoxe Universale. Astăzi are 12 decembrie și nu 25. Ierusalimul, Sfântul Munte, Rusia, Iugoslavia, o parte din Grecia, o parte din Bulgaria și din America, care încă mai țin dreapta credință astăzi, nu serbează nașterea Domnului această sărbătoare masonică. Iată ce înseamnă dezbină și stăpânește. Îmi pare foarte rău de această situație și vă cred că este groaznic de greu. Dar cei care puteți pricepe sau căutați să pricepeți identitatea frăților voastre duhovnicească, puneți-vă la încercare, că astăzi încă este post, să nu mâncați de dulce. Să vă luați cu toată lumea într-o horă și într-o deșanțare mediatizată pe toate canalele de televiziune, cu crăciunițe și cu toate drăciile lumii de astăzi. Iubiți credincioși, un om bărbătos care știe ce are de făcut nu se înclină nici măcar cu privirea la aceste șapte satanice ale șarpelui din Eden. Fiți oameni cuminți, fiți oameni statornici, fiți oameni care să gândiți un pic și nu așa de labil la tot ce se spune. Nu vreau ca să stric frumusețea zilei de astăzi a acestui mare erar, dar cred că dacă ar fi acum și Sfântul Erar Nicolae și Sfântul Erar Spiridon, s-ar duce în multe patriarhii și multe palme ar da. Cum spunea un sfânt al timpurilor antice, ce minuni ați făcut voi ca să stricați cele ce au așezat sfinții părinți. Îmi amintesc de ziua celor cinci sfinți, Auxenții, Evgenii, Evstratie și Orest. Când se serba în Constantinopole, ziua praznicului lor, a fost o vreme urâtă și rece și erau și hambarele goale și cum se obișnuiește la hram să se facă masă pentru toți creștinii, se impacientau cu toții, iconomul mănăstirii. Și nu veneau creștini pentru greutatea timpului. Și părinții au început vecernia. Și a venit un oarecare le spunând că vine de la împăratul cu asini încărcați cu bucate. Și-au venit încă unul și încă unul și la slujbă, la priveghere, au venit în biserică. și un oarecarele părinte era menit să citească despre Sfântul Evstratie. Și nu voia nimeni, nici nu avea cine să citească și nici nu voia cel ce era acolo. Și cel din spatele bisericii și-a cerut voie și a zis, acel străin, dă-mi blagosovenie să citesc eu. Și a citit troparele care trebuia să le citească și când a ajuns la acel stih care spunea, și Evstrate a fost încălțat cu încălțări de fier și piroane în ele, cu bastonul care îl purta în mână, a trântit în podea și a oftat odată. Iar cel din spatele lui a spus, Evstrate, pentru tine ai spus? Nu, pentru popor să se ducă vestea. Și în momentul acela au dispărut cu toții. A venit Sfântul Evstratie și închipuiți-vă, iubiți credincioși, când a spus din durere și Evstrate a fost încălțat cu încălțări de fier și cu piroane în ele, cu cât suflet a spus-o, ca mărturisitori ai ceea ce au mărturisit ei, să vină Sfântul Ierarh Spiridon, să vină Sfântul Ierarh Nicolae și să-i vadă cu burțile plin, cu purcei în ei. Dragi credincioși, nu-mi luați, nu socotiți acest cuvânt tendențios ca o șicnire. Cât e de slab omul, pentru un blid de linte ca Isav este în stare să-și vândă și pe Dumnezeu, nu mai zic mamă, prieten, și chiar sufletul lui. Cei care vă socotiți a fi în putere, puneți-vă încercare astăzi, măcar în ziua de astăzi, n-am să mănânc și am să postez. Mănâncă pește că se mănâncă astăzi și bea un pahar de vin că se bea. Dar nu mânca carne astăzi și nu mânca de dulci ca să te faci asemenea papistașilor. Iubiți-L pe Dumnezeu, iubiți pe Sfinții lui Dumnezeu, cei ce au făcut minuni cutremurătoare și nu pe oamenii care sunt atât de lași schimbându-se precum cameleonul, când regalist, când comunist, când democrat. Vor veni alte legi și alte guverne, vor îmbrăca aceleași haine. De ce să ne schimbăm? Omul este turnat într-o formă inedită. Așa a fost dintotdeauna. Numai la veacul acesta nebun, îl știi pe om că e bărbat și nu te-ai văzut de mult timp cu el și când îl spune că e femeie. Lucruri adevărate. Gândiți-vă la nivel de credință ce vor fi de acum. Veți vedea, probabil, în curând, patriarh, episcop, cu cercei în ureche, maici, cine știe cum. Am vrut să descresesc frunțile, socotind că sunteți oameni înțelepți, oameni care vreți să vă cunoașteți identitatea și mai ales timpurile de astăzi. Iubiți credincioși, mult aș vrea să spun, dar mai închid gura că nu e timpul. Nu vreau să fiu socotit că politizez slujba lui Dumnezeu. Vă voi strecura în timp și vă promit cuvinte cumva discrete, ca cine are urechi de auzit să înțeleagă și minte de înțeles, să audă și minte de înțeles să înțeleagă. Ca să vedeți, de fapt, timpurile cât de păguboase sunt din punct de vedere sufletesc și cine conduce lumea, cât de murdară este lumea și în ce mocirile vă vor băga de acum încolo, sufletește vorbesc, guvernanții lumii. Că așa cum au mutilat Sfânta Biserică, așa mutilează absolut totul și adevărul nu este cel mediatizat, și este în spatele literelor pe care le citiți sau a ecranelor pe care le vedeți. Iubiți credincioși, cine vrea să creadă ceea ce am spus, poate să creadă. Cine nu, nu mă supă. Pot să mă socoată oricum, dar îl mărturisesc pe Ierarhul Spiridon, îl mărturisesc pe Sfânt Ierarh Nicolae și pe toți ierarhii și pe toți mărturisitorii dreptei credințe pentru care au murit, pentru care și-au dat cel mai scump dar dat de Dumnezeu, viața, apărând dogmele bisericii, cele adevărate în care subzistă mântuirea omului. Că de-am cucerit tot pământul și am pierdut sufletul, nimic n-am câștigat. Așadar, nu vă numiți isavi astăzi și în restul zilelor până la nașterea adevărată a Domnului. Nu vă vinde sufletul pentru o ureche de porc sau pentru ce vă gătește pe la televizor nebunii zilelor de astăzi. Să-i dăm lui Dumnezeu și Sfinților Lui slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!